dosta varır, dosta ben dolur. Kimi nefse Thank you. Thank you. اللهم بين الله ولا إله غير الله يا حي كل حي حي حي Thank you. وأشكرك يا رب اشهد جلدك الأشهر وأشكرك يا رب أن رشك الحول يا رب هو القدرة وأشكرك يا اليوم وأشكرك يا اليوم الله تبارك وتعالى اليوم بيز رحمتين تبين تعبيس الله بزاريجنا غير مصاب سجننا غير مصاب تاريخ مشتاقين يومنا غير مصاب قرآن عظيم شان يومنا غير مصاب پیغمبر فرض سنتنا غير مصاب آمين آمين تاها ياسين سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين هو ديال هو ما شو نسينا أن رشنا الحود يا tarafımızdan acizane fatihane ihtiyar edip Rabbim vasıl eyle. Üstüne Peygamber Aleyhisselam ve Resul-i Kiram Hazretlerinin de ruhlarına hediye edip Rabbim vasıl etti. Andan çeşmeyi fırzat Peygamber eden de Rabb-i Rebbah cümlemizi selam eyle. Andan Cariye Ebu Basefa, Ebu Bekir Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zunnureyn, Aliye-l Murtaza, radıyallahu anhum efendilerimizin, Ehl-i Beyt'in, Âl-i Beyt'in, Evlad-ı Resulullah'ın 12 imam, 14 masum-ı pak, 24 hatun, 72 pehlivan, Şehid-i Kerbela, Şehid-i Bedir, Şehid-i Uhud, Şehid-i Hendek, Şehid-i Hüneyn, cümle şehidanım, vesaire ashab-ı kiram hazretlerim, ashab-ı kiram, ashab-ı güzinin, sahabe-i kiram, sahabe-i güzinin, muhacirin, ensarın, tabi'in taba, tabi'in ve müştehi izam efendilerinin de ruhlarını hediye edip Rabbim vasıl eyle. Andan Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Ebel Alemin, Seyyid Ahmed el-Kebir Rufay, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Seyyid İbrahim el-Usuki, Şeyh Ebu Hasan Ali Şazili, Şah Nakşibendi Muhammed-i Bahaddin Hazretleri, andan Şeyhimiz Üstadımız, Pirimiz Sultanımız, Gavs-ı Azam, Seyyid Şerif Hacı Ali Hasan Kuşoğlu Efendim Hazretlerim de mübarek ruhu şeriflerine tarafımızdan acizane fakirene ihtiyar edip Rabbim muvasır eyle. Üveysel Harani, Selman Farisi, Hasan-ı Basri, Ahim ve Cemi Davud-u Dahi, Maruf-ı Kerri, Sırr-ı Sadat-ı Cüneyd-i Bağdat-ı Şeyh-i Şibli Ebul Vefa, Ebul Hayr Hazretleri, Şeyh Muhiddin Arabi, Şehzad-ı Şirazi, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şems-i Tebrizi, Sultan-ül Ulema Hazretleri, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Beyazıt-ı Bestan Veli, Şeyh-i Şaban Veli, Taceddin-i Sultan Veli, Halveti, Celveti, Uşak-ı, Sümbül-ü, Suhreverdi, Kerem-i Gazi, Übeyd-i Gazi, Suheyn-i Rumi, Yusuf-u Bahri, Ahmet-i Ticani, Şeyh Ali Semerkandi, Şeyh Ahmet Yesevi ve Şeyh Ahmet Kutlusu Hazretlerine ruhlarını hediye edip Rabbim muhasır eyle. Andan Şeyhimiz Maraş Seyyid Ali Seza Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Çorumlu Hacı Bekir Baba, Hacı Ali Efendi, Hacı Mustafa Anaç Efendi, Şeyh Bekir Kuşluoğlu, Muhammed Esat Efendi, Hacı Sami Efendi, Sofi Öngeş Efendi, Abdurrahim-i Tantavi, Abdurrahim-i Nişavi Hazretleri, Mahsen Ali Efendi, İsmail Hakkı Efendi, Bilal-i Nadir Efendi, Çekişlerle Ahmet Efendi, Hacı Süleyman Efendi, Hacı Kemal Efendi ve Turiki aileden ahirete ithal etmiş cümle meşah-i izam efendilerimizin ve dervis kardeşlerimizin. Meclisimizde hazır bulunan ve bulunamayan ihvanımızın ahirete ithal etmiş cümle geçmişlerinin ruhlarına, kâf ehli iman ve ehli İslam'ın ervahına, haseten görevi başında şehit düşen polislerimizin ve askerlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edip Rabbim vasıl eyle. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim hürmetine, okuduğumuz kelime-i tevhid, lafz-ı celal hürmetine, getirilen selat-ı selam hürmetine Rabbim cümlemizi iki cihanda aziz eyle. Sekerat-ül mevtimizi Allah asan eyle. Kabirde, haşirde, neşirde Allah Celle Celaluhu yardım eyle. Şeytan-ı aleyh ilan-ı şerrinden Rabbim cümlemizi emin ve muhafaza eyle. Beldemizi ve cümle beldelerini, afat-ı araziyeden, afat-ı semaviyeden, kaht-ı gala, ta'un ve bağdan, yangın felaketinden, sel felaketinden, deprem felaketinden, düşman istilasından emin ve muhafaza eyle. Cümle kullarına berren, behren ve hevaen selametler ihsan eyle. Hükümeti cumhuriyetimize adlı ihsan ile payidar eyle. Devlet adamlarımızı mülkü millet hakkında, dinimiz, imanımız, mukaddesatımız hakkında hayırlı kararlarla tatbik etmeleri nasip ve müessir eyle. Ordularımızı karada, havada, denizde her zaman ve her yerde düşmanlarımızın üzerine mensur ve muzaffer eyle. Amin. Düşmanlarımızı kahhar ismi şerife hürmetine kahru perişan eyle. Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlara edalar nasibi ihsan eyle. Darda, bunda, sıkıntıda kalmışlara Allah yardım eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. برحمتك يا أرحم الراحمين وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah mizanımıza tebliğ eylesin. Allah beni güzel güzel zikir meclislerinden, zikir halakalarından uzaklaştırmasın. Oradan biriniz içiniz eklediniz zikir meclislerinden. Orası nedir zikir meclislerinden. Yiyiniz içiniz eklediniz, yani dağıtınız. İnşallah bizler de hem yiyeceğiz, hem içeceğiz, hem dağıtacağız. Allah hepimizden razı olsun kardeşlerim. Geceniz mübarek olsun. İnşallah Allah Resulü'nün arzu ettiği şekilde yaşamayı nasip eylesin. Kur'an bilenler en az bir cüz Kur'an olsun kardeşlerim. Kazası olanlar bir günün kaza olsun. Kazası olanlar. Kazası olmayan sabah namazını kalksın tehdit olsun. Allah için beyleri boş geçirmeyelim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Allah'ın sizlerinde yar ve yardımcınız olsun. Sıkıntılarınızda, derdinizde derman olsun. Sıkıntılarınızda yardımcınız olsun. Tariki müstakim yolu yolculardan Cenab-ı Allah her zaman razıdır. Sizlerden de razıdır. Çünkü vermişsiniz, alemi vermişsiniz. Allah işlerinizi, güçlerinizi razı getirsin. El-Fatiha.